بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Baada ya utangulizi huo uliobebwa na khutbatul haja ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alikuwa akitanguliza katika kila munasaba, kama inavyofahamika kwamba khutba hii imebeba himdi na athana ala Allah tabaraka wa ta'ala, na wasia juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya utangulizi huo, pia tunabudi kumhimili Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutukusanya tena katika uwanja huu wa ilmu, katika maahad yetu al-mubarak, maahad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, للحلقات العلمية، معهد شيخ الإسلام ابن تيمية للحلقات العلمية. تمكسانيك الله تبارك وتعالى متكساني تينك ومك هو مسومه 1438 هجرية، 1439 هجرية. تمومب الله سبحانه وتعالى أو فاني مكاهو ومسومو كوا في الفيل نكتك مياكا أني مفانيكي وزيدي نباركا كتك علم نمام بمبالي مبالي نوسيانا دينيتو ندنيا يتو ناتو حفاظي نكيل شاري نكيل مكروه. Kwa hakika ilmu na kukusanyika kwa ajili yake ni katika mambo makubwa ambayo mja anatakiwa amhimidi Allah subhanahu wa ta'ala pale anapowafikishwa kwenye hilo. Ni katika mambo ambayo huonewa wivu, katika mambo ambayo watu wanatakiwa wayaonee wivu na kuwaonea wivu wale ambao wameshikamana nayo, ni jambo la ilmu, kwa kuwa neema yake ni kubwa. Na haya tutayaona katika darasa zetu hizi insha Allah. Kwa kuwa tuko katika swala la elimu, na siku zote huwa tunasema kwamba elimu ina miiko yake, ina adabu zake, ina taratibu zake, ambazo yule mwenye kuitafuta hiyo elimu ni lazima azijue adabu hizo na miko hiyo, ili afanikiwe katika safari yake kutafuta ilmu. Kwa sababu asipojua na asipoyafanyia kazi hayo hatofanikiwa. Na ndipo pale utaona watu wengi kukimbilia katika marakizi za ilmu, wakaingia kwa makundi makundi, lakini waliotoka na manfaa elimu ikawanufaisha, wao wakanufaika na ilmu na watu wakanufaika na ilmu yao, na athari ya ilmu ikabakia ni wachache, kwa sababu ya namna ya watu watakavyopokea ile, watakavyofahamu ile miiko na adabu na kuifanyia kazi. Kwa hiyo talibu ilmu yafahamu kwamba elimu si kutafutwa tu kivyo vyote na mtu akafanya vile anavyotaka yeye tu, akaona ili mradi kusoma tu, na shekhe au mwalimu ikawa ili mradi asomeshe tu, bila ya kuchunga adab na zile akhlaq zinazotakiwa kwa wenye kusoma. Ikiwa hayo hayatachungwa kwa mwalimu na mwanafunzi, basi hapo ile thamara na matunda na faida ya elimu haitapatikana. Atakuwa fulani tu ajua, lakini kujua kwake hakuna faida. Elimu haimsaidii yeye mwenyewe, au pingine pia haiwasaidii wale watu ambao wamemzunguka yeye. Wala pingine ikawa yamsaidia tu katika mambo yake fulani ya kilimwengu, lakini haimsaidii chochote mbele ya Mola wake. Bila shaka hiyo ni hasara. Kwa hiyo wewe talibul ilmi, sote tuliokuwa katika safari ya kutafuta ilmu, ni lazima tujue kwamba jambo gani na jambo gani na jambo gani, mambo gani ambayo tunatakiwa sisi tushikamane nayo na mambo gani ambayo tunatakiwa sisi tuepukane nayo, ili tufanikiwe katika jambo letu la ilmu. Na pia nataka kuwafahamisha kwamba swala la elimu, elimu ya dini, kusoma ilmu ya dini ni ibada, bali ni min a'zami alqurbat yataqarrabu biha al'abdu ila mawlahu jalla wa ala. Ni katika mambo makubwa, ibada kubwa za kumkurubisha mtu, ambazo mtu hujikurubisha nazo kwazo kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ni jambo la ibada, na ibada ina taratibu zake, ina masharti yake, ina njia zake. Sasa huwa tuna utaratibu sisi wa kusaidiana katika hili kabla ya kuingia kwenye kusoma masomo mengine. Wakati tumeanza harakati zetu za usomaji wa mwaka mpya wa masomo, huwa tunapeana miongozo katika kuyataja haya mambo ya adabu. Katika mwaka huu wa masomo tumependelea katika mambo ya adabu tutasoma hii Al-Manzumatul Mimiyya fi al-wasaya wal adabi al-ilmiya. Al-Manzumatul Mimiyya fi al-wasaya wal adabi al-ilmiya. Yani hii ni utungo ulioishizwa, ulioishiliziwa kwa mim, kwa sababu mwisho wake kafia yake ni mim. Na haya tumeyasoma, tukatolea maelezo kwenye darasa za arudhi katika mwaka wa masomo uliopita. Kwa haya nikisema hivyo tunafahamu kwamba hii ni mimia, hii ni nunia, hii ni baia, taia, raia, lamia, inakusudiwa kitu gani. Kwa baadhi yenu mnalifahamu ili kwa kuwa mmesoma ilmu ya arudhi katika mwaka wa masomo uliopita. Sasa manzuma hii ya almimia inahusiana na nyasia na adabu za kielimu. Nyasia kadhalika adabu za kielimu. Manzuma hii tungo huu, utungo huu na utenzi huu au mashairi haya, beti hizi ni za Hafidh al-Imam Hafidh bin Ahmad al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Huyu ni katika wanawachuoni waliofariki, alifariki katika umri mdogo sana, amefariki kijana, lakini ameweka athari kubwa na Allah katika baraka ndani yake. Bwana huyu alifariki akiwa na miaka 35 au 36. 35. Amefariki akiwa na umri wa miaka 35 tu. Lakini Allah akatia baraka katika umri wake. Ameacha wanafunzi na vitabu vikubwa vikubwa vya ilmu. Tumesoma sisi tulipokuwa tukisoma kitabu chake kingine kinachoitwa Sulamu al-Wusul. Sulamu al-Wusul ni kitabu vile vile cha beti kinachozungumzia masaili ya aqida. Kitabu kile alikiandika akiwa na miaka 20 ngapi? 24. Kaandika kitabu kile miaka 20. Alafu akaandika sharhi yake, akasharehesha mwenyewe beti hizo kwa Maarijul Qabul akiwa na miaka 24. Naam. Kadhalika ameandika An-Nasikh wal Mansukh, ameandika Mas'ala Subul Sawiyya ila Sunan al Marwiyya ambayo imeshereheshwa katika kitabu kilicho Al-Afnan an-Nadiyya. Katika mujalladati karibu 9. Kitabu hicho ni cha fiqhi. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala alitia baraka katika umri wake mfupi wa miaka 35. Sasa nisirefushe sana muda katika kumwelezea bwana huyu rahimahullahu taala. Tutasoma kitabu hiki ambacho kimekusanya nyasia mbalimbali zinazomhusu talibul ilm, na kitabu hiki ni cha kuhifadhiwa, beti zake ni za kuhifadhiwa. Kitabu kina beti 247. Anatakiwa kila mwanafunzi anayesoma kitabu hiki akihifadhi. Tukimaliza kitabu hiki biidhnillahi alkarim, tutasoma kitabu kingine cha adab ambayo itakuwa ni Lamia ya Ibn al-Wardi. Kina beti chache tu, i'tazil dhikra al-aghani wal-ghazal, وقول الفصل وجانب من هزل ودع لذكرى ايام ودع ذكرى لايام الصبا ولايام الصبا نجم افل. مزungumza neno haya katika lamia yake. ولا تقل ذهبت اربابه كل من صار على الدرب وصل. ننجنيزو katika abiyat kitabu kizuri na nchamano washuni wa zamani. Kwa hiyo باذن الله الكريم leo tutasoma beti 20. Tunasoma beti 20.